Gloria in excelsis Deo, et in terra avanza hominibus bonae voluntatis. Laudamus Deo, benedicimus Deo, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex caelae est, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, precationem nostram, qui sedes ad dexteram